Макиавелли. Избранные произведения. Москва, 1982 год, страница 412. Хіба ці слова не про нашого президента Кравчука? Про нього. І висловлені вони досить точно. Очоливши процес створення незалежної України, він не усунув від політичних процесів ворогів незалежної України – комуністів. Тепер ми бачимо, що сучасна наша незалежність є державою з непередбачуваним майбутнім. Якщо вся сучасна патріотична людність не візьметься виправляти помилку президента Кравчука, наша свобода впаде. Прагнення догодити росіянам і зберегти перед співвітчизниками гарну міну при не завжди гарній грі призвело до того, що Україна за короткий час перетворилася в економічну руїну з масовим зубожінням населення. Цим заподіювався нищівний удар по статусу незалежності України. Всі президентські прорахунки комуністи звалили не на персону Кравчука, а на фактор незалежності, тоді як усі злочини комуністичного режиму відносять не на антинародну систему, а на окремих керівників. Постійні поступки Росії з боку Кравчука – призводили також до приниження статусу української незалежності. Дозволивши російську автономію у Криму, хоч і до президентства, він дестабілізував обстановку, яка протягом багатьох років лихоманила Україну. На шкоду Україні відхилився від домовленостей про нульовий варіант при розпаді СРСР, погодившись на поділ Чорноморського флоту ЧМФ, який повністю повинен належати Україні. Ця лихоманка не полишила Україну і не полишить ще мінімум 20 років – строк оренди Росією морських баз у Севастополі. Замість того, щоб заборонити як злочинну організацію, тодішній президент блудливо загравав з Комуністичною партією України, що надало їй сміливості і призвело до її руйнацької поведінки стосовно незалежності нашої країни. Кравчук виторгував за атомну зброю копійки порівняно з тим, що треба було взяти. У 1998 році Кравчук сказав, що і тепер вважає правильним те, що у 1991 році підписав Біловезьку угоду про створення СНД. Це позиція блудництва. Україна повинна бути незалежною в повному розумінні, поза СНД. У цьому полягає державницький курс нової України. Україна у складі СНД все-таки втрачає частку свого суверенітету, а це вже небезпечно. Кравчук достроково зійшов з президентської дистанції, тому що не знайшов свого місця і своєї провідної ролі в хаотичному переході від однієї системи життя до іншої. Але не будемо його звинувачувати, бо це було понад його сили. Якби навіть сьогодні його знову поставити на посаду президента України, все одно він мало чим би відрізнявся від тодішнього себе. Кравчук перебуває в дорозі додому, до України. Він шукає свою Україну. Мені здається, що його ідеал – соціал-демократична Україна. Леонід Кучма розпочав своє президентство